To GG. To VLT. To HiHiR. Nie pytaj, po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie i za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie, za mikrofon chwytaj. I chwytam, zajawka z wielkim imieniem zanika. I wnikam głęboko, przyciąga dźwięk z głośnika. Nie ma zagrożenia, nie ma w tym ryzyka. Uwierz mi na słowo, na co dzień z tym się stykam. Gdy patrzę dookoła, chętnych coraz więcej. W górze wszystkie ręce, robi się goręcej. Atmosfera przednia, tak jak w karnawale. Przybywa produkcji, jak stopni w upale. Po co, nie pytaj, nie ma odpowiedzi. Eriot Fugal teraz mikrofon śledzi. Nigdy nie bredzi przez niego. Tak to już jest, więc nie pytaj dlaczego. Nigdy nie czepiaj się składu mojego. Ja nie aspiruję do miana najlepszego. Tego nie ma w planie, jest coś innego. Prywatne spojrzenie na ulicę Wrubiawskiego. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie i za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie, za mikrofon chwytaj. Lub tak stale, sprawdź to, to gra o satysfakcję. Ludzie od farby i tańca wchodzą w akcję. Człowiek przy płytach zapewnia atrakcję. Człowiek z mikrofonem z tej imprezy zda relację. Co ma do powiedzenia, mówi i nie traci czasu. Na rodzimej scenie sporo, przez to jest hałasu. Lecz żeby było głośno, z listy się wyczyta. Tych bez dylematu, nie tego, który pyta. Za ile, nie pytaj, to nie do sprzedania. To co ja mam, to jest nie do odebrania. Nie do ściemnienia, plan się nie zmienia. Tu się nie liczy, na ile bank wycenia. Ważne jest to, że środowisko docenia. Ważne są słowa, ważne są brzmienia. Ważne jest to, by mieć wizerunek, by był prawdziwy i by miał szacunek. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie i za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie, za mikrofon chwytaj. Gdy składy przy głosie są w coraz lepszej formie. Gdy igła na płycie i gdy tempo w normie. Jest szybciej dla breaka, dla rymów nieco wolniej. Nie dziwi mnie, że głowa się kiwa mimowolnie. Bo mam do wyboru spośród czterech elementów. Łapię więc za jeden, dalej idzie jak rozpędu. I to nie kwestia sprzętu, ani też mamony. Chociaż nie dla wszystkich, zawsze patrzę z takiej strony. Ja skłaniam się ku normie, nigdy ku przesadzie. Stoję w swoim gronie, a nie gwiazd plejadzie. Ważne jest, co robię, na jakiej zasadzie. Jasne, że dla sprawy, nie dla forsy w tym układzie. Dla kogo, nie pytaj, to proste dla siebie. Robię to zawsze, gdy jestem w potrzebie. Nigdy na siłę, zawsze w spokoju. Nie działam nerwowo, nie myślę o podboju. Myślę o rozwoju swojej działalności. HiHiR, litery godności. Katowicka kasta, która zostanie w całości. Nigdy dla rybinów, zawsze dla swej przyjemności. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie i za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie, za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie i za mikrofon chwytaj. Po co, za ile, dla kogo, nie pytaj. Reprezentuj siebie, za mikrofon chwytaj. Nigdy nie pytaj, nigdy nie pytaj.